الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم سورة يونس ما قبل کے ساتھ ربط سورة بقرہ سے توحید کے مختلف پہلوؤں کو واضح کر دیا گیا، پھر خصوصاً سورة مائدہ انعام آراف میں نفی شرک فعلی کو خوب واضح کیا گیا، نفی شرک اعتقادی نفی شرک فعلی۔ سورة بقرہ میں اللہ پاک نے توحید کا یہ شعبہ ذکر کیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں شفیع غالب کوئی نہیں ہے، اللہ نہ کرے کوئی کروا سکنے والا نہیں ہے، پھر بعد والی صورتوں میں اس مضمون کو نہیں چھیڑا گیا۔ اب سورة یونس میں اللہ پاک اس مضمون کو واضح کرنا چاہتا ہے جو ایک مضمون سورة بقرہ میں بیان کیا گیا تھا، منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے بعد باقی صورتوں میں پھر اس توحید کے شعبے کو ذکر نہیں کیا گیا۔ اب سورة یونس میں اللہ پاک اس مسئلہ کو ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے کوئی کام کروا سکنے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ ماقبل کے ساتھ سورة یونس کا ربط معنوی، ربط نامی۔ سورة توبہ میں تھا کہ اگر یہ کفر و شرک سے توبہ کر لیں اور اسلام کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو کچھ نہ کہو۔ اگر یہ کفر و شرک سے توبہ کر لیں تو پھر یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو کچھ نہ کہو۔ اب سورة یونس میں بتایا جائے گا کہ توبہ کرنا ہے تو اب عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، توبہ کرنا ہے تو عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، کیونکہ جب عذاب آ جایا کرتا ہے پھر اللہ توبہ کو منظور نہیں کیا کرتا۔ عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، اگر عذاب آ گیا تو پھر اللہ پاک نے توبہ کو قبول نہیں کرنا ہے۔ وہ صرف ایک یونس علیہ السلام کی قوم تھی کہ عذاب کے آثار آ گئے اور انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا، ورنہ عام قانون یہی ہے کہ عذاب آ جائے تو اللہ توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ چلو جی، اب خلاصہ اس سورت میں یہ دعویٰ سورت تین جگہ مذکور ہے۔ ایک تو یہ آیت نمبر تین میں ما من شفیع الا من بعد اذنہ، یہاں پہلی بار اجمالن ہے، اور دوسری بار پھر آ رہا ہے ہاؤنا شفعاؤنا عند اللہ، وہاں ضمنن ہے، اور تیسری بار تفصیلن آئے گا یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی۔ دعویٰ سورت تین بار آ رہا ہے، پہلی بار اجمالن، دوسری دفعہ ضمنن، تیسری بار تفصیلن۔ اس دعویٰ سورت پر دس عقلی دلائل، دس عقلی دلائل اور ایک دلیل وحی کا ذکر ہوگا۔ دس دلائل عقلی، ایک دلیل عقلی، دلیل وحی۔ یہ جو عقلی دلائل آئیں گے دس، ان میں سے ایک نفی شرک فی العلم کے لیے، ایک نفی شرک فعلی کے لیے، اور آٹھ نفی شرک فی التصرف کے لیے ہوں گے۔ جو دس دلائل ہوں گے، ایک نفی شرک فی العلم کے لیے، ایک نفی شرک فعلی کے لیے، اور آٹھ نفی شرک فی التصرف کے لیے۔ دلائل میں تین جگہ ثمرہ آئے گا، دلائل میں تین جگہ ثمرہ آئے گا، اور حسب موقع زجرات بشارات تخویفات اور شکوے بیان ہوں گے. حسب موقع زجرات بشارات تخویفات اور شکوے بیان ہوں گے. یہ ہے اجمالی خلاصہ سورت یونس کا. آؤ جی. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. تمہید ما ترغیب. سورت کے شروع میں لفظ اگر آ جائے الحکیم الحکیم تو اشارہ ہوتا ہے کہ اس سورت میں زیادہ عقلی دلائل ہوں گے. لفظ آ جائے الحکیم تو اشارہ ہوتا ہے کہ اس سورت کے اندر عقلی دلائل زیادہ ہوں گے. اور اگر المبین کا لفظ آ جائے تو اشارہ ہوتا ہے دلائل نقلی کی طرف. المبین کا لفظ آ جائے تو اشارہ دلیل نقلی کی طرف. الحکیم کا لفظ آ جائے تو اشارہ دلیل عقلی کی طرف. اب یہاں پر الحکیم تو یہ اشارہ ہے کہ دلائل عقلیہ اس میں زیادہ آئیں گے. اکان للناس عجبن زجر. للناس سے مراد مشرک انسان ہے. کیا ہے مشرکوں کو عجبن تعجب. کیا مشرکوں کے لیے یہ بات عجیب ہے. ان اوحینا الی رجل منہم. ان اوحینا منشاء تعجب یعنی بشر کا نبی ہونا. منشاء تعجب یعنی بشر کا نبی ہونا. کیا کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے عجیب ہے کیا یہ کہ ہم نے وحی کی ایک مرد کی طرف جو ان میں سے ہے یعنی بشر ہے. بشر کی طرف ہم نے وحی کی تو کیا یہ بشر کی طرف وحی کرنا ان کو عجیب لگتا ہے. سمجھے. بشر کی طرف وحی کرنا ان کو عجیب لگتا ہے یعنی چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ بشر نبی نہیں ہوتا. نبی بشر نہیں ہوتا اور بشر نبی نہیں ہوتا. اور ہم نے جب بشر کی طرف وحی کر دی تو ان کو تعجب ہوا کہ بشر کیسے نبی بن گیا. بشر کیسے نبی بن گیا. یا ایک عبارت ممکن عاشی پہ لکھی ہو. قالوا اللہ اعظم من ان یکون رسوله بشرا فانزل اللہ تعالی کان للناس عجبا. تفسیر خازن و معالم. یہ شان نزول. یہ آیت کیوں نازل ہوئی. یہ ملک کہنے لگے وہ کہ اللہ بڑا ہے کہ اس کا رسول بشر ہو. اللہ اعظم من ان یکون رسوله بشرا. کہنے لگے اللہ کا رسول بشر ہو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فانزل اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا. کان للناس عجبا. ایک دوسری عبارت. کلو واحد من ہذ الامور لیس بعجب لان الرسل المبعوثین الی الامم لم یکونوا الا بشرا مثلہم. لان الرسل المبعوثین یہ تفسیر مدارک. جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے لم یکونوا الا بشرا مثلہم مگر وہ بشر تھے ان جیسے. سمجھے. بشر رسول جو آ گیا تو ان کو تعجب ہوا. جی ان کو یہ منشا ہے تعجب. تعجب کیوں ہوا. پیغمبر کی بشریت کی وجہ سے. پیغمبر کی بشریت کی وجہ سے. سمجھو یہاں سے ان کا عقیدہ نکلا. ان کا عقیدہ گویا کہ یہ تھا کہ پیغمبر بشر نہیں ہوتا. پیغمبر بشر نہیں ہوتا اس لیے تعجب کرنے لگے. دیکھو جی بشر پیغمبر بن گیا. ان انذر یہ فریضہ ہے رسول. اول پہلا فریضہ اور اس میں تخویف ہے. ان انذر الناس ڈرائیں آپ لوگوں کو. کس سے. مخالفت ہے احکام سے. احکام کی مخالفت کرنے سے ان کو ڈرائیں. منہم ان انذر الناس وبشر بشارت. اور یہ فریضہ دوم اور بشارہ سنائے. الذین آمنوا ایمان والوں کو. ان لہم قدم صدقن، کہ ان کے لیے قدم صدقن، سچائی کا قدم یعنی درجہ کامل، قدم ہے راستی کا یعنی مرتبہ ان کے رب کے نزدیک زیادہ ہے. عند ربہم قال الکافرون شکوا، کہنے لگے نہاز لساحر مبین، یہ تو جادوگر ہے ظاہر. ان ربکم اللہ، دلیل عقلی اول، تمہارا رب الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، چھ دن یعنی چھ دن کی مقدار، ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا عرش پر. یہ استوا علی العرش یہ کیا ہے؟ متشابہات سے ایمان لانا ضروری ہے، کیفیت اللہ کے سپرد ہے. یدبر الامر، تدبیریں کرتا ہے، الامر الف لام عوض مضافن لے کے، یعنی امر العالم، امر العالم سارے جہان کی تدبیریں کرتا ہے، سارے جہان کی تدبیریں کرتا ہے. مدبر، سارے عالم کا مدبر، سارے جہان کا مدبر اللہ ہے. ما من شفیع، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے مگر اللہ کے اذن کے بعد. یہ دعوی صورت اجمالن، دعوی صورت اجمالن. الذی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، عرش پہ قائم ہونے والا، کیا مطلب؟ الذی خلق، پس اعلی درجے کا قادر ہوا، اعلی درجے کا قادر ہوا، اور اس قادر ہونے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، قادر ہونے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں. تو مان لو کہ عبادت اور پکار میں، خاص سفارشی سمجھ کے عبادت کرو، عبادت یا پکار میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. یدبر الامر، بیان حکمت، اور ما من شفیع، بیان عظمت. ذالکم اللہ، ذالکم الخالق المدبر، الخالق المدبر، یہی ہے اللہ ربکم، جو رب ہے تمہارا. فعبدوہ، لہذا اسی کی عبادت کرو تم. افلا تذکرون، الیہ مرجعکم جمیعا، تخفیف اخروی، مرجعکم جمیعا. وعد اللہ، وعد اللہ حقا، علت اللہ کی طرف جانا ہے. کیوں؟ یہ جو اللہ ہی کی طرف جانا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. انہو یبدا الخلق، یہ دلیل بعثت، پہلی بار پیدا کرنے والا وہ، دوبارہ بھی پیدا کرنے والا وہ. لی جزیا غرض بعثت، لی جزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اللہ دوبارہ پیدا کرے گا. لی جزیا لام عاقبت، اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہ ایمان والوں کو انصاف کے ساتھ اللہ پاک بدلہ دے. والذین کفروا، اور کافروں کو سزا دے. عاقبت، انجام، دوبارہ زندہ کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ یوں اللہ بدلہ دے گا ایمان والوں کو بھی اور کافروں کو بھی. والذین کفروا، تخفیف اخروی، لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. هو الذی، دلیل عقلی دوم، جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا. بیان پر نمبر دیکھو، فرق اول، ضیاء روشنی ذاتی، ضیاء ذاتی روشنی کو کہتے ہیں، نور روشنی مستفاد از غیر، وہ روشنی جو دوسروں سے مستفاد ہو. فرق دوم، ضیاء اس نور کو کہتے ہیں جو زیادہ روشن ہو، اور نور جو ہوگا اس سے، یعنی جو کم ہوگا، یہ ضیاء اور نور. وقدرہ، اندازہ کیا اس چاند کا، منازلہ، منزلوں کا. لتعلموا، تاکہ تم جانو، عدد السنین، سالوں کا حساب، سالوں کی گنتی. والحساب، اور حساب کو نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو اللہ بالحق، لزر الک، لظہار الک، یفسر الایات لقوم یعلمون، لقوم یعلم مستفیدین. ان فی اختلاف اللیل نتیجہ دلیل ثانی رات دن کا اختلاف ہے. وما خلق اللہ فی السماوات والارض آیات لقوم یتقون لآیات کئی نشانیاں ہیں لقوم یتقون مستفیدین یتقون ضد و عناد سے جو بچتے ہیں لآیات لعلامات لوحدانیت رب عز ابن عباس رب تعالی کی وحدانیت کی نشانیاں ان الذین لا یرجون تخفیف غربین وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں کرتے. یہ محرومین کی صفت اول. دو طبقے ہیں قرآن پاک کے, ایک مستفیدین دوسرے محرومین. لا یرجون یہ صفت اول محرومین. ورضوا بالآیات الدنیا توم وطمئنوا صوم والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک ثمرهم یہی وہ لوگ ہیں مآبهم النار بما کانوا یکسبون بسبب عذاب. ان الذین آمنوا بشارت آمنوا وعملوا الصالحات یهدیهم ربهم بإيمانهم ہدایت دے گا ان کا رب ان کے ایمان کے ساتھ. ایمان جب ہے تو پھر ہدایت دینے کا مطلب کیا ہے؟ تو یهدیهم استقامت دے گا, ربط القلوب کرے گا. ہدایت سے مراد ربط قلوب, اور یا جنت کا راہ دکھائے گا, جنت کا رستہ دکھائے گا. استقامت دنیا کی ہدایت مراد ہو تو استقامت, ربط القلب, اور اخروی مراد ہو تو جنت کا رستہ دکھائے گا. تجری من تحتہم ثمرہ اخروی من تحتہم اعلی نار فی جنات نہیں دعواہم فیا دعواہم یعنی کلامہم ان کی کلام. وقت معائنہ عجابات عجائبات دفاتن او جنت کی عجیب عجیب نعمتیں عجیب عجیب چیزیں دیکھیں گے تو فوراً ان کی زبان سے نکلے گا سبحانک اللہم اللہ پاک تو شریکوں سے وتحیتہم اور دعائیں ان کی فیہا جنت کے اندر جو ایک دوسرے کو دعائیں دیں گے. کیا دعائیں؟ سلامن سمجھے, ایک دوسرے کو ملیں گے تو سلام کہیں گے. وآخر دعواہم اور آخری جو ان کی کلام ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ان الحمدللہ رب العالمین ولو یعجل اللہ زجر زجر. یہ کہتے ہیں لے او عذاب جی. اللہ کہتا ہے یہ عذاب مانگتے ہیں, اسی طرح خیر بھی مانگتے ہیں, بلائی مانگتے ہیں, ہم ان کو بلائی دے دیتے ہیں. جس طرح بلائی جلدی دے دیتے ہیں, اگر اسی طرح عذاب بھی جلدی دے دیں تو کب کا فیصلہ ہو جائے. لو یعجل اللہ زجر و جواب شبہ بر عدم وقوع عذاب عاجل, کہ فوراً عذاب کیوں نہیں آتا. اللہ پاک کہتا ہے یوں اس طرح جلدی ہم نہیں کرتے, اگر جلدی کر دیں لقضی الیہم اجلہم, مگر ہماری حکمت اس کو مقتضی نہیں, ہماری حکمت کا یہ تقاضا نہیں. فنظر الذین بس ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں کرتے. فی طغیانہم یعمہون سرکشی میں سرگردان پھریں گے. نظر الذین بلا عذاب چند دن مہلت دیں گے کچھ. وإذا مس الانسان زجر جب پہنچتی ہے نا انسان کو ازر تکلیف بیماری تو پھر دعانا پکارتا ہے ہم کو, صرف ہم کو. لے جنبی پہلو کے بل بھی بیٹھ کر بھی کھڑے ہو کر بھی, پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں اس کی مصیبت کو مرا پھر وہ گزرتا ہے کا لم یدونا الا ذر مسا, گویا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی کوئی نہیں تھا. پھر مرا پھر چلتا ہے گزر کے چلا جاتا ہے, سمجھے گزر جاتے ہیں ایسے جیسے پہچانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ بھی کوئی ہے. کذالک زین للمصرفین علت، اسی طرح مصرفین مشرکین کے لیے بنائے گئے، مزین کیے گئے جو اعمال مشرکانہ، زین مشرکانہ، یہ شیطان کہتا ہے کہ یہ تو جو فلاں حضرت صاحب کے نام پہ نظر نیاز دیتا تھا اس کی وجہ سے یہ کام ہو گیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ تَخْوِيفَ دُنْيَوِيٍّ، ہم نے کئی شہروں کو ہلاک کیا، لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين، ثم جعلناكم کو ہلاک کیا، تمہیں خلیفہ بنایا، لننظر كيف تعملون، تاکہ دیکھیں تم کیا کرتوت کرو گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، شکوا ہماری آیتیں تلاوت کی جائیں، آیاتنا الدالت علی التوحید و ابطال الشرک ازروح المانی، وہ آیتیں پڑھی جائیں جو توحید والی ہیں، شرک کی تبدیل کرنے والی ہیں، تو قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو کہتے ہیں یہ لوگ کیا اتبع قرآن غیر ہذا، یہ توحید والا قرآن ہمیں منظور نہیں ہے، اور قرآن لیا، او مت بدل ہو، یا اسی میں کچھ تبدیلی کر، جو ہمارے مسلک کے خلاف مضامین ہیں ان کو نکال دے، کچھ تبدیلی کر دے، کچھ تبدیلی۔ او اوپر دیکھو شاہ عبد القادر کا عشیہ، اس قرآن کا پند و نصیحت تو پسند کرتے، اور بتوں کا باطل ہونا نہ مانتے، تو کہتے اتنا بدل ڈال تو یہ کلام ہم سب قبول کر لیں۔ ازموزہ القرآن، ازموزہ القرآن تبدیل کا، یا دوسرے بار بھی لکھی ہے، انت جعل مکانہ آیت عذاب آیت رحمت، آیت عذاب کی جگہ پر رحمت والی آیت ذکر کر دے، وَتُسْكِتَ ذِكْرَ الْآلِهَتِ، جو معبودوں کا ذکر ہے وہ گرا دے، وَذَمَّ عِبَادَتَهَا، اور ہمارے معبودوں کی عبادت کی جو مذمت ہے اس کو گرا دے۔ تفسیر مدارک، یہ توحید والی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یا تو کوئی اور قرآن لیا جس میں توحید نہ ہو، یا اسی قرآن میں توحید والی آیتوں کو نکال دے، توحید والی آیتوں کو، گویا کہ اصل دشمنی توحید سے ہے، قرآن سے دشمنی نہیں، نبی پاک سے بھی دشمنی نہیں، قرآن سے بھی دشمنی نہیں، اصل دشمنی ہے توحید سے، نبی پاک نے بھی توحید سنائی تو دشمن ہو گئے، قرآن نے بھی توحید بیان کی تو قرآن کے بھی دشمن ہو گئے۔ قل ما یکون لی، کہہ دیجئے میرا تو اختیار نہیں کہ میں تبدیل کروں، تبدیل کرنے کا اختیار نہیں، تو پورا قرآن دوسرا لانے کا بھی طریقے اور نہ اختیار نہیں، مجھے اختیار کوئی نہیں، میں مختار کل، ہاں ما یکون لی، مجھے تو اختیار کوئی نہیں ہے، ان اتبع فریضہ نبویہ، میرا کام کیا ہے جی، میں تو وہی کی اتباع کرتا ہوں، واہ میں تبدیل نہیں کر سکتا، میرا کام ہے وہی کی اتباع، وہی کی، ہاں پیغمبر بھی وہی کے پیچھے پیچھے، پیغمبر بھی وہی کے، یہیں سے قانون نکالا ہے ہمارے امام صاحب نے کہ حدیث قرآن کے پیچھے پیچھے، حدیث قرآن کے پیچھے پیچھے، اس کے مطابق، اس کے مقابل حدیث نہیں آ سکتی۔ ان اتبعوا الا ما یوحى الی، انی اخاف ان نصیحت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ڈر ہے، عذاب، اخاف عذاب، یہ اخاف کا مفعول ہے، عذاب، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے میں تو ڈرتا ہوں۔ کل جواب شکوا، یہ تو کل ما یکون لی، یہ جواب شکوا تھا، وہ ذات اتلا شکوا، کل ما یکون لی جواب شکوا، اور کل لو شاء اللہ یہ جواب شکوا دوم، دوسرا اگر اللہ چاہتا، کیا چاہتا، اس کلام کا نہ سنانا، اگر اللہ چاہتا کیا، مفعول معذوف ہے، اس کلام کا نہ سنانا، تو ما تلوت علیکم، تو میں تم پہ تلاوت نہ کرتا، یعنی میں نہ سناتا۔ اگر اللہ قرآن کا سنانا، اگر اللہ چاہتا نہ سنانا تو میں نہ سناتا، ولا ادراکم، لا ادرا، ادرا ماضی کا سیگا ہے، سمجھے ادرا واحد مذکر غائب کا نہ بتاتا وہ اللہ تم کو یہ قرآن, سمجھے ادرا نہ بتاتا یعنی وہ مجھ پہ نہ وحی کرتا نہ میں تمہیں سناتا, اس طرح اللہ نہ بتاتا فقد لبستو علت ما قبل کری, کیوں تاکہ میں تمہارے اندر ایک عمر گزار چکا ہوں, اس سے پہلے میں نے عمر گزاری تو میں نے تو کوئی قرآن سنایا نہیں, سمجھے اگر میں سناتا تو پہلے بھی سناتا نا, پر پہلے میں نے سنایا کوئی نہیں. افلا تاکنون فمن ازلم زجر, کون بڑا ظالم ہے اسے جو اللہ پر تراشتا ہے جھوٹ اور کذب بھی آیات اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتا ہے. انہ لا یفلح المجرمون ویعبدون من دون اللہ دلیل عقلی صوم, اور یہ زجر بھی ہے بطور شکوا کے, اور بیان توحید بطور سمرا, اور دلیل عقلی صوم. ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم, عبادت کرتے ہیں ان کی لا یضرهم, ترک عبادت کی صورت میں کہ ان کی عبادت نہ کرو تو بابے کچھ کر سکتے نہیں, نقصان دے سکتے لا یضر, ترک عبادت کی صورت میں نقصان نہیں دے سکتے, ولا ینفعهم عبادت کرنے کی صورت میں نفع نہیں دے سکتے. ویقولون عذر مشرکین, یہ ضمناً اس لیے کہ اصل تو دلیل عقلی آ رہی ہے, اس کے ضمن میں یہ بات آ گئی تو یہ دوسری بار دعوی صورت آ رہا ہے. ہاؤلا شفا ہونا عند اللہ, لیکن یہ ضمناً آ رہا ہے, یہ اپنی طرف سے عذر پیش کرتے ہیں مشرک, انہیں کہو جی یہ نقصان نہیں دیتے نفع نہیں دے سکتے, کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مانتے ہیں ہمارے معبود نہ نقصان دے سکتے ہیں تے نہ نفع, پر پکارتے کیوں ہو وہ جی یہ ہمارے سفارشی ہیں, یہ ہمارے کیا ہیں, اولا شفعاؤنا عند اللہ, ہمارے سفارشی ہیں اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. اچھا جی ہمارے سفارشی ہیں, حاشیے پہ لکھا ہوگا تشفع لنا عند اللہ فی اصلاح معاشنا فی الدنیا, تفسیر قرطبی, ہمارے لیے سفارش کرتی ہیں فی اصلاح معاشنا, ہمارے گزران کی اصلاح کرنے میں دنیا کے اندر ہمارے لیے سفارش کرتی ہیں, ہمارے کام کراتی ہیں. اور یہاں پر عبارت ہے لکھی ہے امام رازی نے تفسیر کبیر میں, شاید آپ کے پاس لکھی ہو, انہم وضعوا ھذہ الاصنام علی صور انبیائہم وکابرہم, یہ نبیوں اور اکابرین کی شکل پہ بناتے تھے. وزامو انہا متا اشتغلو بعبادت حاضر تماثیل, اور ان کا خیال تھا کہ جب ان کی عبادت کریں گے فَإِنَّهُ لَائِكَ الْأَكَابِرَ, فَإِنَّهُ لَائِكَ الْأَكَابِرَ, وہی انبیاء تھے اکابر, وہی انبیاء تھے اکابر, يَشْفَعُونَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ, اللہ کے ہاں سفارش کریں گے. تفسیر ابو سعود. اسی طرح ایک عبارت امام رازی کی, یہ تو امام یہ ابو سعود کی آگئی, الاکابر تکونو شفا لہم و نظیرہو فی حاضر الزمان, امام رازی کہتا ہے آج کے زمانے میں ان کی مثال دیکھنا چاہو تو اشتغالو کثیر من الخلق, بہت سارے لوگوں کا مشغول ہونا بھی تعظیم قبور الاکابر, اکابر کی قبروں کی تعظیم کرتی ہیں, کس طرح الا اعتقاد انہم اذا عظموا قبورهم, اس عقیدے پر کہ ان کی قبروں کی تعظیم کریں گے تو فانهم یکونون شفعاء لهم عند اللہ, تو وہ اللہ کے ہاں ان کے سفارش کریں گے, اللہ کے ہاں کیا کریں گے سفارشیں کریں گے. یہ آج کل اس طرح قبروں کی تعظیم کرنے والے, یہ نظیر اور مثال ہے پہلے زمانوں کے مشرکوں کے. چلو جی ہاؤلا شفعاؤنا عند اللہ, قل اتنبئون اللہ, جواب عذر, ان کا عذر اب اس کا جواب, کیا تم بتاتے ہو اللہ کو بما, وہ سفارشی وہ کہ نہیں جانتا اللہ بھی آسمان و زمین میں ان کو, یعنی اگر ہوتے تو اللہ تو جانتا ہوتا ہو سمجھے اللہ تو جانتا ہوتا لیکن ہیں کوئی نہیں بیمار دماغ نیچے وقوع یا امکان شفیع و معبود ممکن اگر ہوتا تو اللہ جانتا ہوتا چلو جی ممکن نہیں ہے اگر ہوتا کوئی تب اللہ جانتا ہوتا ہے نہیں جی لیکن ممکن تو ہے نا اگر کوئی ممکن بھی ہوتا تو اللہ جانتا ہوتا اللہ نہیں جانتا کیا مطلب ہے ہی کوئی نہیں اور ممکن بھی نہیں کہ کوئی ایسا سفارشی ہو سکے سمجھے ہے بھی نہیں اور ممکن بھی نہیں کہ ایسا سفارشی ہو سکے سبحانہ وتعالی عما یشرکون اللہ بلند ہے ان کے اس شرک سے سمجھو یہ سفارشی سمجھ کر پکارنا یہ بھی شرک ہے آج کیا بتا رہی ہے یہ دیکھ کے رکھا جائے کر نہیں سکتے جی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے لیکن جی سفارشیں تو کرتے ہیں نا یہ سفارشی سمجھ کر پکارا جائے تو تب بھی شرک ہے سفارشی سمجھ کر پکارا جائے تو تب بھی کیا ہے سبحان و تعالی ما یشرکون وہ سمجھے آج کل بھی یہی کہتے ہیں وہ جی ہماری اللہ سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں اس لیے ان کو وسیلہ بناتے ہیں ان کو پکارتے ہیں ان کے نام کی نظر نیاز بکرے چترے دیتے ہیں یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے یہ ہمارے لیے کیا کریں گے سفارش یہ سفارش جو غیر جس کا اذن نہیں جس کا وہ سمجھے یہ جس کا اذن نہیں یہ شرکیہ سفارش ہے اذن کس کا ہے زندہ انسان سے دعا کراؤ زندہ انسان سے دعا کراؤ اس کا اذن ہے وہ سمجھے لیکن مردے کو پکارو کہ تو ہمارے لیے سفارش کر تو ہمارے لیے سفارش کر مردے کو پکارا جائے یہ معزون اذن والی سفارش نہیں ہے اور اس سفارش کے قائل مشرک تھے اس سفارش کے قائل کون تھے اور اس سفارش کے مطابق پکارا جائے تو تب بھی کیا بن جاتا ہے شرک وہ سمجھے تب بھی کیا بن جاتا ہے ایک طبقہ تو کہتا ہے جی بابا جی ساڈی تیرے اگے تے تیری اللہ اگے تے دوجے آئے انہوں نے کہا جی ہماری شیخین کے آگے شیخین کی رسول اللہ کے آگے رسول اللہ کی اللہ کے آگے اب اسے کون کہے کہ یہ بھی توحید ہے جی ہماری شیخین کے آگے شیخین کی رسول پاک کے آگے اور رسول پاک کی اللہ کے آگے اللہ محفوظ فرمائے ضد سے وما کان الناس زجر نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی جماعت تھے ایک ہی امت واحدہ امت واحدہ کیا متفقین علی التوحید سب توحیدی تھے سمجھے اصل مذہب توحید ہے سب انسان توحیدی تھے فاختلفوا پھر اختلاف ڈالا مشرک مولویوں نے پیروں نے یہ شرک بعد میں آیا اور سمجھے جب شرک آ گیا پھر فباس اللہ اس سورت بقرہ میں پڑھایا فباس اللہ اب یہاں اس کو اور اس کو ملاؤ گے یہاں فباس اللہ نہیں ہے یہ فباس اللہ وہاں سے لے آؤ اور وہاں پر فختلفو نہیں ہے یہاں سے فختلفو وہاں لے جاؤ یہ سنت احتیاق اور سمجھے سارے توحیدی تھے جی فاختلفوا پھر مشرکوں نے اختلاف ڈالا شرک پیدا کر دیا شرک بعد میں آیا توحید پہلے ہے توحید جب بھی توحید سناؤ گے لوگ کہیں گے جی یہ نوے مولوی آ گئے نے نوے مولوی نوے مسئلے آ گئے اللہ سمجھانا چاہتا ہے یہ توحید نیا نہیں نیا شرک ہے توحید پرانا ہے توحید قدیم ہے شرک بعد میں آیا ولولا کلمت سبقت فی فکروی اگر نہ ہوتی بات جو اللہ پاک نے پہلے لکھ دیے پہلے لکھ دی ہے کہ پورا عذاب آخرت میں اللہ دے گا. اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے کہ پوری سزا دنیا میں تھوڑی تھوڑی سزا اللہ دے عذاب دے بات الگ ہے, پوری سزا آخرت میں اللہ دے گا. یہ بات اگر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو اللہ قضی بینہم فیما فی یختلفون, تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ان کے اختلافی مسائل میں, یعنی ان کو بالکل ختم کر دیا جاتا. وَيَقُولُنَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ, یہ شکوہ پر عناد کہتے ہیں, ضد کرتے ہوئے عناد کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ جی کیوں نہیں نازل کیا جاتا کوئی معجزہ رب کی طرف سے, آیتن فرمائشی معجزہ. حالانکہ معجزے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کہی دیے, لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے جی معجزہ آیا نہیں آیا نہیں. فقل, جواب جواب شکوا, فقل انما الغیب للہ, بلے انما الغیب للہ, او غیب اللہ ہی کے پاس ہے, معجزہ آئے کب آئے اللہ ہی جانتا ہے, مجھے تو آنے کا بھی پتہ کوئی نہیں. وہ سمجھے انما الغیب للہ, انما سر کا کلمہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے کسی اور کے پاس نہیں, مانا بنے گا مجھ کو پتا نہیں. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ زَجَر, جب ہم چکھاتے ہیں نا لوگوں کو رحمت من بعد الذرا, مصیبت کے بعد مسا, تو جو مصیبت ان کو پہنچتی ہے تو اذا لهم مکر فی آیاتنا, ہماری آیتوں میں مکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا, کہہ دیجیے اللہ پاک بہترین تدبیریں کرنے والا ہے, ان کی سزا اللہ پاک ان کو دے گا. ان رسولنا, ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے لکھتے ہیں ما تمکرون, جو یہ شرارتیں تم کر رہے ہو, جو شرارتیں ان رسولنا یعنی اللہ و علم الہی کے محفوظ ہونے کے, علم الہی میں یہ سب کچھ معلوم ہے محفوظ ہے, اس کے علاوہ اللہ پاک نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں تمہاری ساری شرارتوں کو لکھ رہے ہیں. والذی دلیل اقلی چہرم, وہی اللہ چلاتا ہے تمہیں خشکی کے اندر بھی دریا کے اندر بھی, یہاں تک کہ جب چل رہے ہو تو تم کشتیوں کے اندر وجرائنا بہم, لے چلتی ہیں کشتیاں ان کو بریحن طیبہ, خوشگوار ہوا کے ساتھ. اب دیکھو اذا کنتم یسیرکم حتی اذا کنتم مخاطب, اجرائنا بہم غائب, یہ التفات التفات من الخطاب الى الغیبت غیبوبت, سمجھے یہ کلام کی فصاحت و بلاغت میں ہوتا ہے التفات مستقل, پہلے ایک ہی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے خطاب کے ساتھ, پھر اسی کو تعبیر کیا جاتا ہے غیب کے ساتھ, کبھی پہلے غیب کے ساتھ پھر خطاب کے ساتھ, مختلف یہ انداز ہوتے ہیں یہ التفات کے, انہی کو اللہ تعبیر کرتا ہے اب غیب کے ساتھ. ہوائیں ان کو لے کے چلتی ہیں, فرحو بیا خوش ہوتے ہیں, جا دہاری ہونا سے تو تند و تیز ہوا جاتی ہے, وجاہم الموج من کل مکان, آ جاتی ہیں موجیں ہر طرف سے, وظنوا یقین کر لیتے ہیں ان محیط بہم کہ وہ گھیر لیے گئے, یقین ہو جاتا ہے بس پھنس گئے اب, تو پھر دعو اللہ اس وقت پکارتے ہیں اللہ کو, اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہیں, مخلصین لہ الدین سالمے کے خالص کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے لیے پکار کو, اللہ کو پکارتے ہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں اب یہاں کوئی پیر فقیر بچانے والا کوئی نہیں, کام آنے والا کوئی نہیں, اور وعدہ کرتے ہیں اللہ کے سے لئن انجیتنا, اگر تو نے ہمیں نجات دے دی اس مصیبت سے, لنکونن من الشاکرین الموحدین الجلالین, تو ہم پکے توحیدی بن جائیں گے, اللہ اب بچا لے, اللہ اب بچا لے. فلما انجاہم, جب اللہ بچا لیتا ہے پھر ازاہم یبغون فی الارض بغیر الحق, پھر شرارتیں کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں زمین میں ناحق, یعنی پھر شرک کرتے ہیں, وہاں وعدہ کرتے ہیں پھر شرک کرتے ہیں. اور سمجھے اب یہ دلیل عقلی ہے, کہ اس طرح تمہیں چلانے والا, خشکی میں چلانے والا, سمندر میں چلانے والا, پھر خوشگوار ہوا لانے والا, پھر ہوا کو تبدیل کرنے والا, یہ سارے کام کرنے والا اللہ, ان کاموں کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک؟ تو پکار کے اندر تم بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا کرو. جاتا ری ہونا سے ری ہون, سمجھو, یہ عام طور پہ قرآن پاک میں پڑھتے جاؤ گے جہاں لفظ آئے گا نا ریاحن, الریاحو, سمجھے, ریاحن, تو وہاں کیا ہوگا؟ خوشخبری والی ہوا, ریحن, عذاب والی ہوا. جہاں یہ واحد ہو کے آئے سمجھو خطرناک ہے, اور جہاں جمع ہو کے آئے تو سمجھو اللہ پاک بشارت دے رہا ہے, سمجھے. جاتا ریحن ناصف, یہاں کیا آ گیا؟ ریح. ارسلنا الرياح بشرا بين يدي رحمته, ارسلنا وہاں ریا آیا, ارسلنا الرياح بشرا بين يدي رحمتي, الرياح ریا جمع آ جائے تو سمجھو رحمت والی ہوا ہے, تیری ہن واحد ہو کے آ جاوے تو خیر کوئی نہیں. چلو, یا ایھا الناس انما بغیوکم, یہ جو تمہاری بغاوت, بغاوت کیا؟ شرک کرنا, اللہ انفسکم, اس کا وبال تمہاری اپنی جانوں پہ آئے گا. متاع الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کا نفع ہے, پھر ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے, پھر ہم تمہیں بتائیں گے تمہارے اعمال, یعنی ہم تمہیں سزا دیں گے. انما مثل الحیات الدنیا تزہیر من الدنیا, وہ دنیا کی زندگی اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے پانی ہو, جیسے پانی ہو جس کو ہم نے نازل کیا بادلوں سے, پھر مل جاتی ہے اس پانی کے ساتھ زمین کی انگوری, فاختلط بہ, ساتھ اس پانی کے انگوری مل جاتی ہے, یا بسبب اس کے ساتھ انگوریاں نکل آتی ہیں. مما یا کل الناس, لوگ بھی کھاتے ہیں, جانور بھی کھاتے ہیں, یہاں تک کہ جب لے لیتی ہے زمین زخرفا اپنی زینت کو, خوب زمین مزین ہو گئی, کھیتی بہترین تیار ہو گئی, وزینت, یا تفسیری, زمین نے زینت کو لے لیا, تو وزین وہی ہے یعنی خوب سنگھار پہ آ جاتی ہے, زمین خوب لے لہانی لگتی ہے, سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے, خوب انگوریاں پھل نکل آتی ہیں, غلے تیار ہو جاتی ہیں. تو وزن آلوہا, مالک گمان کر لیتا ہے کہ قادر ہو چکا ہے کھیتی پہ, جب یہ ہوتا ہے حتاہا امرونا لیلن او نہارا, اچانک ہمارا حکم آ جاتا ہے رات کو یا دن کو, فجعلنا حسیدن, ہم کر دیتے ہیں اس ساری کھیتی کو کٹا ہوا, کعلم تغنا بلمس, ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کل یہاں کھیتی تھی ہی کوئی نہیں. اللہ کہتا دنیا کی مثال ایسے ہی ہے, او انسان تو پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد او جوان ہوتا ہے, سمجھے, زخرف وزینت, او بڑی ٹوٹ ٹار بناتا ہے تو, بڑی زیب و زینت اختیار کرتا ہے تو, بڑا مزین ہوتا ہے تو, نخرے کرتا ہے, بڑا فخریلا بن جاتا ہے تو, اچانک ہمارا حکم آ گیا زندگی ختم, اچانک ہمارا حکم آ گیا زندگی ختم. اور زندگی کی حقیقت اتنی حقیقت ہے, کذالک نفصل الایات, ہم کھول کر کر نشانیاں بیان کرتے ہیں, پر اس قوم کے لیے جو سوچے تو صحیح, جو سوچے تو صحیح. واللہ یدعو بشارت, اللہ بلاتا ہے دار السلام کی طرف, سلامتی کے گھر کی طرف. یادی مئی شاہ صراط مستقیم, للذین احسنوا, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی, الحسنا, الجنہ, نیکی کرنے والوں کے لیے جنہ, سمجھے, الحسنا, اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے, وزیادہ, واہ, جنت بھی اللہ کہتا مزید بر آ, یعنی دیدار الہی, دیدار الہی, اللہ اپنی زیارت کرائے گا. ولا یرق وجوہم قطر ولا ذلہ, ان توحیدیوں کے چوروں پہ نہیں چڑھے گی قطرن کوئی سیاہی اور کوئی ذلت، ایمان والوں کے چہروں پہ کوئی سیاہی نہیں کوئی ذلت نہیں، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون والذین کسبوا السیئات خیف بروی، اور جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے، السیئات شرک، تمام برائیوں میں سب سے بڑا بڑی برائی شرک، شرک کیا ہوگا، جزاؤ سیئتن سیئتن یعنی جزاؤ سیئتے ہم ان کی سیاح کا بدلہ بے مسلے ہا اس جیسا، یعنی زیادتی نہیں ہوگی، زیادتی وترحکم ذلہ آئے گی چہروں پہ ذلت، اور ما لہم من اللہ من عاصم نفی شفاعت کاری، کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کانوا اشر وجوہم گویا کہ ڈھانپ لیے گئے ان کے چہرے، کتاب من اللہ رات کے حصے میں مظلمہ وہ رات جو تاریخ رات ہو، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون ویوم نحشرہم جمیعا فی غربی، جس دن ہم جمع کریں گے جمیعا تمام کو، جمیعا عبادت کرنے والے بھی پکارنے والے بھی اور جن کو پکارا گیا وہ بھی، سمجھے سب کو ہم نے جمع کرنا ہے، سب کو ہم نے، پیر بھی تھے مرید بھی، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر کہیں گے مشرکوں کو، پھر کہیں گے مشرکوں کو، مکانکم انتم وشرکاؤکم، وہ اپنی جگہ پر ذرا ٹھہرو مشرکو، اپنی جگہ پر ٹھہرو، کہاں جاتے ہو، ذرا ٹھہرو مشرک پلیتا، مشرکوں کو اللہ پاک ایک طرف کر دے گا، پھر دوسری طرف شرکاؤکم، شرکا نبی بھی ولی بھی، وہ سمجھے نبی بھی ولی بھی، اللہ کہے گا میرے پیارو ذرا تم بھی ٹھہرو، ذرا تم بھی، ہاں مسئلہ واضح کرنا ہے، ذرا تم بھی ٹھہرو، او مشرکو تم بھی ٹھہرو، تمہارے معبود بھی ٹھہریں، جن جن کے نام کی نظر نیازیں دیتے تھے، پھر کیا ہوگا، فزیلنا بینہم، ہم پوٹ ڈال دیں گے ان کے درمیان، اختلاف ڈال دیں گے، سمجھے یہ کہیں گے مشرک، وہ جی یہ نبی ہمیں کہہ کے گئے تھے ہماری قبروں پہ آ کے پکارا کرو، ہم سنیں گے سفارشیں کریں گے، اے جی نبی ولی ہمیں کہہ کے گئے تھے ہمیں پکارا کرو، ہم اس لیے پکارتے تھے، اللہ ان سے پوچھے گا ہاں تم، وہ کہیں گے نہیں نہیں اللہ ہم نے کوئی نہیں کہا، سمجھے وہی عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ سارا، وہ اللہ پاک نے اسی کی تفصیل کے لیے بیان کیا ہے، کس قسم کا یوں سوال ہوگا، مشرک اللہ کے نیک بندوں کے ذمہ لگائیں گے، یہ جی ہمیں کہہ کے گئے ہیں، یہ ہمیں کہہ کے گئے، تعلیم دے کے گئے کہ ہمیں پکارا کرو، وہ اللہ کے نیک بندے، یہاں ان نیک بندوں کا ذکر ہے، برے پیروں کا ذکر نہیں ہے، یہاں اللہ کے نبیوں کا ولیوں کا، سمجھے وہ کیا کہیں گے، جی ہم نے تو کوئی نہیں کہا، اختلاف پڑ جائے گا، یہ کہیں گے کہا تھا، وہ کہیں گے ہم نے کوئی نہیں کہا تھا، سمجھے اس درمیان میں ساری شرارت تو کر گئے شیعہ راوی، سمجھے رافضی راوی آئے جی، انہوں نے جھوٹی روایتیں تراشی، انہوں نے جھوٹی روایتوں کو مان لیا، اور یہ کہیں گے جی نبیوں ولیوں کو تم نے کہا تھا، وہ کہیں گے ہم نے کوئی نہیں کہا تھا، ہم نے کوئی نہیں کہا تھا، قال شرکاؤ ما کنتم ایانا تعبدون، اور تم تو ہماری عبادت ہی نہیں کیا کرتے تھے، یہ کہیں گے ہم جی کرتے تھے، پکارتے تھے، تمہارے نام کی نظریں نیازیں دیتے تھے، فکفا باللہ شہیدم بیننا وبینکم، وہ نیک بندے کہیں گے اللہ کی قسم، کفا باللہ، اللہ کافی ہے، کیا مطلب، یعنی اللہ کی قسم اٹھا کے ہم کہتے ہیں کہ ان کنا ان عبادتکم لغافلین. لغافل نام آئی ہے سمجھو, لغافل نام تو کیا ہوگا, ان کنا ان مخفف المثقل, ان مخفف المثقل, ان کنا یعنی انا کنا ان عبادتکم, او بے شک پکی بات ہے تم پکارتے رہے باتیں کرتے رہے, ہمیں تمہاری عبادت کی کوئی خبر کوئی نہیں, ہم نے کوئی سنا کوئی نہیں, ہماری قبر پہ کون آیا, کس نے آ کے نظر نیاز دی, کس نے ہمیں پکارا, ہمیں کوئی نہیں پتا, ہم نے کوئی سنا کوئی نہیں. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت, اللہ یہ اللہ پاک قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ایسا ہوگا, قیامت کے دن ایسا, تو اب سمجھ جاؤ, یہ عقیدہ چھوڑ دو کہ مردے سنتے ہیں, نبی ولی سنتے ہیں, ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے, اور یہ چھوڑ دو چھوڑ دو. اللہ کے نیک بندے تو کہہ دیں گے ہمیں پتہ کوئی نہیں. ہنالک تبلو کل نفس, اس وقت ہر نفس ظاہر پائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا. وردو اللہ, اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ الہ عذاب اللہ, اللہ کے عذاب کی طرف, اللہ کی طرف ان کو لوٹائے. مولا ہم الحق, جو مولا حق ہے, مالک مولا, مالک حق, مالک حق جو مولا ہے. وزلانو ما کانو یفترون, جو یہ شرک تراشتے تھے وہ سارا ختم, گم ہو جائے گا وہ جو یہ تراشا کرتے تھے. اچھا جی, مولا ہوں, دوسری جگہ آتا ہے لا مولا لہم, سمجھے لا مولا لہم, ان کافراں دا مولا ہے ہی کوئی نہیں, ان مشرکاں دا مولا ہے ہی کوئی نہیں. یہاں اللہ کہتا ہے مولا ہم, مولا ہے مولا, تو سمجھو اس مولا کا معنی مدد, مالک, اس کا معنی مالک, جو مالک ہے اس کے پاس حاضر کیے جائیں گے. اور جہاں آتا ہے نا لا مولا, لا مولا وہاں مانا کیا ہے, مدد کرنے والا کوئی نہیں, مشرکوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں. چلو کل من یرزقکم من السماء, دلیل عقلی اعترافی, علی سبیل الاعتراف من السماء, من یرزقکم من السماء والارض, آسمان و زمین سے تمہارے رزق کا بندوبست کرنے والا کون ہے, ام میں یملک السماء والابصار, کانوں کا مالک کون, آنکھوں کا مالک کون, ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر, الامر امرن عالم, امرن الجلالین, کار عالم کا مدبر, سمجھے کار عالم کا مدبر, وہ کہیں گے اللہ, وہ کہیں گے اعلی حضرت کی ادا, کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. پکے دے کافرہ تو ہی بڑا کافر, مئیو دبر المرا جزی تصرف بھی ہے, معزون بھی ہے, مختار بھی ہے, اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. بلے مشرکا, مکے کا کافر بھی مانتا ہے کار عالم کا مدبر اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون فذالکم اللہ ربکم ثمرہ, ثمرہ, اور یہ ہے اللہ جو رب ہے تمہارا الحق سچا. لا ما اشرک تم ماہو, تفسیر قرطبی, وہ جو تم نے بنائے ہیں وہ نہیں رب تو یہ ہے رب تو فماذا بدل حق الا الضلال فانا تصرفون کہاں سے تم پھیر دیے جاتے ہو جب اتنا مانتے ہو کہ آسمان زمین سے رزق دینے میں کانوں کے مالک ہونے میں آنکھوں کے مالک ہونے میں کار عالم کا مدبر ہونے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے پھر عبادت کے اندر وہ لوگوں کو شریک کیوں بنا لیتے ہو وہ سمجھے کذالک تسلی کذالک حقت کلمت رب کا ثابت ہو چکا ہے کلمہ تیرے رب کا للذین فسقوا نافرمانوں پہ کیا کلمہ انہم لا یؤمنون کو ایمان نہیں لائیں گے جب وہ ایمان لائیں گے نہیں کذالک تسلی پھر غم کا ہے جب ایمان لائیں گے کوئی نہیں تو پیغمبر کریم غم نہ کر اچھا جی کل حل من شرکائکم زجر کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے من یبدو الخلق جو پہلی بار پیدا کرے دوبارہ پیدا کرے یعنی کوئی بھی نہیں کہہ دیجیے اللہ یبدو الخلق ثم یعید فانا تؤفکون کل حل من شرکائکم او ہے تمہارا کوئی شریک من یعید الحق جو حق کی راہ دکھانے والا ہو کہہ دیجیے اللہ ہی حق کی راہ دکھاتا ہے اف من یعید الحق احق ان یتبع ام اللہ یہدی الا ان یدا اللہ ہادی ہے تمہارے معبود ہادی نہیں اب جو ہادی ہے وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے یا وہ لا یہدی جو راہ پا بھی نہیں سکتا مگر یہ کہ اس کو راہ دی جائے لا یہدی لا یاتدی سے لا یاتدی سے جو راہ پاتا بھی نہیں مگر اس کو راہ پہ ڈالا جاتا ہے فما لکم وہ کیا ہو گیا تمہیں مشرک کیف تحکمون وما یتبع اکثرہم الا ظنا نہیں اتباع کرتے ان میں سے اکثر مگر ظنن وہ اصل خیالات ان ظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون وما کان ھذا القرآن نہیں ہے یہ قرآن کے تراشا جائے اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ نہیں بنا لے ولیکن تصدیق الذی بنا یدے و تفصیل الکتاب لا ریب فی من رب العالمین ام یقولون افترا شکوا کیا کہتے ہیں وہ کہ ترا افترا ہو کہ گھڑ لیا محمد کریم نے اس کو کل جواب دی دیے فاتو بصورت مثلہی لے آؤ اس کے مقابل کوئی صورت ودو نے ستا تم من دون اللہ ان کو نو صادقین بل کذبوا زجر برے نہ دے کفار بلکہ انہوں نے تکذیب کی بما لم یحیطوا بعلمہ جس چیز کا احاطہ علم کے طور پہ نہ کر سکے ولما یاتم تاویلو ابھی تک اس کا آخری نتیجہ آیا کوئی نہیں کذالک کذب الذین من قبلہم اسی طرح پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی فنظر کیف کان عاقبت الظالمین ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ بعض ایمان لاتی ہیں بعض ضدیاں ایمان نہیں لاتے اور تیرا رب جانتا ہے فسادیوں کو وَإِن كَذَّبُوا کا زجر اگر یہ تکذیب کریں تو کہہ دیجئے لی عملی ولکم عملکم وان انتم بریئون تم بیزار ہو میرے عمل سے اور میں بیزار ہوں تمہارے عمل سے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ زجر ان میں سے وہ بھی ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف فانت تسمع الصم کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو اگرچہ وہ لا یعقل بھی ہوں یعنی آپ سنا سکتے کوئی نہیں ان میں سے بعض وہ جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں کیا آپ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو اگرچہ وہ دیکھتے نہ ہوں اب یہ تسمع الصم تتعد العمیا سمجھے یہ وہی ہیں جن پہ مہر جباریت لگ چکی ہے پہلے سمجھا چکا ہوں جہاں جہاں موتا ہم یون بک من سم من اس قسم کے لفظ آئیں تو یہ مراد کون ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم جن پہ مہر لگ چکی ہے اب وہ ہدایت کی طرف آنے والے نہیں ہیں تو یہ سنتے بھی نہیں تھے سننے دیتے بھی نہیں تھے ان اللہ لا یظلم علت بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر ولیکن الناس انفسهم یظلمون لیکن انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا یعنی ضد کی، شک کی، پھر آگے گمراہ ہوئیے، جدال کیا، اخیر آ کے مہر لگتی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ ان کو زندہ کرے گا، کَأَن يَعْلَمُونَ کَأَن، تو جانیں گے کہ گویا کہ وہ تو نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر ایک سات دن کی۔ یَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ تَخْفِيفَ دُنْيَوِي، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، ہم دکھائیں آپ کو، بعض الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، بعض وہ عذاب جس کا ہم وعدہ دیتے ہیں، جس عذاب کا ہم وعدہ دے رہے ہیں، ہم آپ کو دکھائیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کو وفات دے دیں، سمجھو، نُرِيَنَّكَ، دکھائیں آپ کو، او آؤ آگے ہونا چاہیے تھا اس کا مقابل، یا نہ دکھائیں، یا سمجھ، پہلے آیا نورین نہ دکھائیں، آگے آؤ نہ دکھائیں، پر نہ دکھائیں کی بجائے لفظ نہ تھا وفائن نہ کا، موت دے دیں آپ کو، موت دے دیں آپ کو، پھر نہ تو وفن اس کا مقابل ادھر آنا چاہیے تھا، نورین نہ، ہم زندہ رکھیں آپ کو، او نہ توفینا، یا موت دے دیں آپ کو، یوں تقابل بنتا ہے، سمجھے۔ لیکن اللہ پاک نے ایک طرف نرینا، دوسری طرف نہ توفینا، سمجھو، یہاں بھی وہی سنت احتیاط ہے۔ اب نہ توفینا کے مقابل ادھر سمجھو جی، نرینا، ہم زندہ رکھیں آپ کو دکھائیں، سمجھے، زندہ رکھیں آپ کو دکھائیں، آپ دیکھیں، ہم زندہ رکھیں آپ کو دکھائیں، آپ دیکھیں سنیں، نتوفینا کا، یا موت دے دیں، پھر ہم نہ دکھائیں نہ آپ دیکھ سکیں نہ سن سکیں، نتوفینا کا۔ اللہ پاک کے ہر لفظ میں ہزاروں حکمتیں، اللہ پاک تو جانتا تھا خام خواہ ایسا ٹولا بھی آ جائے گا، او جی موت کے بعد بھی آدھا تن سن رہے ہیں، ہر کسی کی سن رہے ہیں، ہر وقت سن رہے ہیں، جسم انسری کے کانوں سے سن رہے ہیں، توبہ توبہ، جو عقیدہ صلاح صالحین میں کہیں ہے ہی نہیں، نیا بناوٹی عقیدہ، نہ کسی اکابرین میں سے کسی کا عقیدہ، نہ پہلے کسی کا عقیدہ۔ فَإِلَيْنَا مرجعہم، ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، یعنی ہم آپ کی زندگی میں عذاب دے دیں ہماری مرضی، یا آپ کو وفات دے دیں اور پھر ان کو عذاب دے دیں ہماری مرضی، یا نہ دیں اور آخرت میں دیں، جیسے دیں ہمارے پاس آئیں گے، عذاب سے بچ سکتے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، ولکل امت الرسول، ہر امت کے لیے اللہ پاک نے رسول مقرر کیا ہے، رسول آتے ہیں، فإذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط وهم لا یظلمون، رسول آ کے پیغام پہنچاتا ہے، جو نہ مانے وہ دائمی عذاب کا مستحق بنتا ہے، اللہ ان پہ کوئی ظلم نہیں کرتا۔ ویقولون شکوا، کہہ دیجیے متا حاضر وعدہ ان کو، تو صادقین، کہتے ہیں وہ کب آئے گا یہ وعدہ، اگر وہ تم سچے، کل جواب شکوا، لام لکل نفسی ذرا ولا نفع، او میں تو، او تمہارا نفع نقصان تو الگ رہ گیا، میں تو اپنے بھی نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، الا مستصاب انکتے ماشاء اللہ فہو کائن، عزم دارک، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ، تمہیں مالک کوئی نہیں، بات ختم، آگے الا مستثنا منقطے، ہاں جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، لا املکو، لا یہ املکو فعل فاعل جملہ حکم نکرا، نکرا تاتن نفی، سمجھے، لا املکو عموم، ملکیت ذاتی کی بھی نفی، ملکیت عطائی کی بھی نفی، نہ ذاتی طور پہ مالک نہ عطائی طور پہ مالک، لا ملک لنفسی ضر ولا نفع، سمجھے؟ اور دوسرا قانون بھی ذہن میں رکھو، جن سے فعل کی پر لا آ جائے تو نفی ہوتی ہے، جن سے فعل نفی، اب عملے کو فعل ہے اوپر آ گیا لا نفی، پورے جنس ملکیت والا جو فعل ہے اس پورے فعل ملکیت کے جنس کی نفی، اور سمجھے جن سے ملکیت میں ذاتی بھی عطائی بھی، سمجھے، جس سے ملکیت میں ذاتی بھی عطائی بھی، نہ میں ذاتی طور پہ مالک نہ میں عطائی طور پہ مالک، آگے دیکھ کل امت اجل، ہر امت کے لیے یعنی عذاب کے لیے وقت مقرر ہے دنیا میں یا آخرت میں، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو یعذبوا، جب وقت آ جاتا ہے تو یعذبوا، جزا مقدر ہے، آگے فلا یستاخرون، جملہ الگ ہے، جب وقت مقرر آ گیا یعذبوا، وہ عذاب دیے جائیں گے، فلا یستاخر، پھر کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا، آگے پیچھے، کل ارائے تم زجر ما تخفیف دنیاوی، کہہ دیجئے بتاؤ اگر تمہارے پاس آ جائے اللہ کا عذاب بیاتن، رات سوئے ہوئے، او نہارن، یا دن کے وقت، مازا یستاجلو، وہ کیا جلدی کرتے ہیں اس سے مجرم، وہ تم جو کہتے ہو عذاب آ جائے عذاب آ جائے، بتاؤ وہ کیا تیاری کر رکھی ہے، کوئی تیاری کر رکھی ہے اس کے لیے، کیا جلدی جلدی مانگتے ہو، اسما استبادیا ازاما بقا من تمہیں، جب عذاب آ جائے گا تب ایمان لاؤ گے، الان تذلیل مجرمین، یو کالو، اس وقت کہا جائے گا اب ایمان لاتے ہو، وقد کنتم بھی تستعجلون، اب تک تو جلدی جلدی عذاب مانگتے تھے انکار کرتے تھے، اب کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا، ثم قیل للذین ظلموا، تذلیل مجرمین، تم ظالم و مشرکوں کو کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، هل تجزون الا ما بالمعقن تکسبون، ويستنبئونك زجر ما تخفیف اخروی و شکوا، يستنبئونك، پوچھتے ہیں آپ سے حق کون ہوا، اچھے عذاب سچ ہے آئے گا، پوچھتے ہیں حق کون ہوا، کل جواب شکوا، ربی انہو لحق کن، بلے جواب شکوا، اللہ پاک کہتا ہے قسم اٹھا کے کہ میرا پیارا پیغمبر، قسم ہے اپنے رب کی مجھے، انہو پکی بات لا حق، یہ کیا ہے حق، وما انتم بمعجزین، نہیں ہو تم عاجز کر سکنے والے، ولو ان لکل نفس، یہ شدت عذاب، ہر نفس جس نے ظلم کیا ہوگا، ما فی الارض لفتدت بھی، وہ پورا زمین کا ساز و سامان فدیہ میں دے تب بھی جان نہیں چھوٹے گی، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب دیکھیں گے، اسرو یہ ازداد سے ہے، چھپائیں گے ندامت کو، ایک یا ظاہر کریں گے ندامت کو، دونوں معنی آتے ہیں اس کے، لما رأوا العذاب، وقضی بینہم بالقسط، انصاف سے فیصلہ ہوگا، ہم لا یظلمون، الا ان للہ دلیل عقلی ہشتم، خبردار اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں جو زمین میں، الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون، ہو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، یا ایہا الناس، ترغیب للقرآن، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، وہ نصیحت آ چکی ہے برے کاموں سے روکنے کے لیے، وشفاء، اور شفا یعنی عقائد فاسدہ کو دور کرنے کے لیے، شکوں کو دور کرنے کے لیے، وہدن ہدایت، علمن رحمتن عملن للمؤمنین مستفیدین. یہ اس میں بڑی بڑی رحمتیں موعظتن بھی ہے, شفا بھی ہے, ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے, لیکن کس کے لیے؟ مستفیدین. قل بفضل اللہ وبرحمتہ, وہ کہہ دیجئے بفضل اللہ قرآن, بفضل اللہ وبرحمتہ, یہ بھی قرآن سمجھے, بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, بفضل اللہ وبرحمتہ, سمجھو یہ بفضل اللہ, یہ با جا رہا, یہ جار مجرور تقاضا کرتا ہے میرا متعلق مجھے دو, عبارت کیا ہوگی, کل فل یفرحوا بفضل اللہ وبرحمتہ, سمجھے, بفضل اللہ تے برحمت یہ تو عطف ماتوف ماتوف لے ہو جائیں گے, دونوں کا متعلق, فل یفرحوا سمجھے, چاہیے کہ خوش ہو جائیں فضل اور رحمت کے ساتھ, یہ ایک بار, آگے فبذلک, ف بےزال سمجھو, فا چاہتی ہے میرا فعل لاؤ, سمجھے, فا چاہتی ہے بےزالک, با چاہتا ہے میرا متعلق لاؤ, سمجھے, فا چاہتی ہے میرا مدخول فعل لاؤ, اور با چاہتی ہے میرا متعلق لاؤ, تو عبارت فبذلک یعنی فل یفرحوا بذلک, ہر یفرحوا سمجھے, یہ دوسری مرتبہ ہو گیا, ایک مرتبہ پہلے اور یہ دوسری بار, آگے فل یفرحوا, یہ فل یفرحوا فعل آ گیا, یہ فعل کہتا ہے میرا متعلق لے آؤ, سمجھے, فل یفرحوا یہ فعل ہے, اس کا آگے متعلق کوئی نہیں, یہ تقاضا کرتا ہے میرا متعلق لے آؤ, تو یہاں پھر کیا ہوگا, فل یفرحوا بذلک, سمجھے, فل یفرحوا, تو گویا کہ یہاں تین دفعہ آ گیا قرآن پاک کے لیے, یہی قرآن فضل اللہ کا, یہی قرآن رحمت اللہ کی, اس پہ خوش ہو جاؤ, وہ اس پہ خوش ہو جاؤ, وہ اس پہ خوش ہو جاؤ, قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, اللہ کا اصل فضل یہی ہے, اللہ کی اصل رحمت یہی ہے, جس کو قرآن مل گیا اسے خوش ہونا چاہیے, سمجھے, اسے یہ تین دفعہ یوں بنتا ہے, یہ تین دفعہ یوں تکرار, یہ ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ یوں بنایا کرتے تھے, عام مفسرین بس متعلق نکال کے آگے چل جاتے ہیں, ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں یہاں تین دفعہ اللہ کہہ رہا ہے, کل کہہ دیجئے فل یفرحوا بفضل اللہ وبرحمتہ, فبذلک یعنی فل یفرحوا بذلک, پھر فل یفرحوا بذلک, ہے قرآن کے لیے تین بار اللہ پاک نے فرما دیا, یہی میرا فضل, یہی میری رحمت, اس پہ خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, ہوا خیر, واہ, ہوا خیر مما یجمعون, وہ جو جمع کرتے ہیں گھڑیوں کو دیکھنے والے, خیر مما یجمعون, یہ جمع کرنے والے جمع کرتے رہے, ساری دنیا کی دولت کو جمع کرے, قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, ہوا خیر مما یجمعون, جو بھی جمع کرنے والے جمع کریں گے وہ جمع کرتے رہیں گے, دنیا کا سارا ساز و سامان جمع کر دیا جائے تب بھی قرآن ان سے بہتر ہے, قرآن کل ارائے تم, یہ بھی دلیل عقلی سے متعلق ہے, بتاؤ مان اللہ, اچھا وہ پہلے دلیل ششم تھی, اللہ ان للہ دلیل ششم, یہ آپ آ رہی ہے دلیل عقلی افتم, مان اللہ من لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا, یہ اب آیت آئی دلیل جس کا تعلق ہے نفی شرک فعلی کے ساتھ. اور بتاؤ تو صحیح، اللہ نے تمہیں رزق دیا پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام بنا لیا کچھ حلال، فجال تم بلا دلیل، دلیل بھی کوئی نہیں، کئی چیزوں کو حرام بنا لیا کئی چیزوں کو حلال بنا لیا. قل اللہ اذن لکم، اللہ اللہ اذن لکم، وہ اللہ نے تمہیں اذن دیا ہے کہ بے شک کچھ حرام بنا لو کچھ حرام بنا حلال بنا لو. ام اللہ تفترون، یا اللہ پر تراشتے ہو جھوٹ. وما ظن الذین یفترون، اور کیا گمان ہے ان کا جو تراشتے ہیں اللہ پر جھوٹ. یوم القیامہ، قیامت کے دن کیا حال ہوگا ان کا. ان اللہ لذو فضل، اللہ لذو فضل الناس ولکن اکثر لا یشکرون. وما تتلو، چلو.